Marta rekomenduje Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnes. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 czerwca, minęła 18. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Trybunał Konstytucyjny zajmie się sporem o prawo łaski. Są dwa wnioski. 9 zarzutów korupcyjnych dla znanego poznańskiego ortopedy. Za łapówki przyspieszał operację. Oczy kamer skierowane na Comeya. Były szef FBI zeznaje w sprawie rzekomej ingerencji Rosjan w ostatnie wybory prezydenckie. Dwa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa łaski. Pierwszy złożył marszałek Sejmu, drugi prokurator generalny. Zbigniew Ziobro zaskarżył przepis pozwalający wnieść kasację w sprawie osoby ułaskawionej przez prezydenta, potwierdza rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. W trosce o respektowanie konstytucyjnych zasad prawa prokurator generalny Zbigniew Ziobro wystąpił w dniu dzisiejszym do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z konstytucją ustawy w części, w jakiej dopuszcza możliwość wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżonego w przypadku zastosowania aktu łaski przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu w sprawie prawa łaski, kompetencyjnego sporu, skierował do Trybunału marszałek Sejmu. Jak mówi dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegorzułka, Marek Kuchciński pyta o dwie kwestie. Czy prezydent, wykonując prawo łaski, może być ten akt oceniany przez Sąd Najwyższy? To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, czy prezydent, wykonując prawo łaski, wykonuje ten konstytucyjny zapis sam, czy przy udziale innych podmiotów, a jeżeli tak, to których? Wnioski marszałka Sejmu i prokuratora generalnego mają związek z uchwałą w sprawie ułaskawienia byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników. Sąd Najwyższy stwierdził, że prezydent może ułaskawić jedynie osoby prawomocnie skazane. Znany poznański ortopeda z zarzutami, profesor Jacek K., miał brać łapówki za przyspieszenie terminu operacji. Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Szpitala imienia Degi w Poznaniu usłyszał 9 zarzutów korupcyjnych. Lekarz przyznał się do winy i został wypuszczony z aresztu. Zarzuty, jakie usłyszał profesor Jacek K., dotyczą przyjęcia 9 łapówek. To jest kwota na przykład 1000 zł w jednym przypadku, mówi prokurator Magdalena Mazur-Prus. Natomiast rzeczywiście w przypadku tych 9 czynów możemy mówić o kwocie 20 000 zł. To są przede wszystkim pieniądze, natomiast w jednym przypadku były to przedmioty. Lekarz został zatrzymany we wtorek rano w swoim gabinecie w szpitalu. Policjanci wyprowadzili go w kajdankach. Chodziło o to, żeby ta osoba była zatrzymana w miejscu, w którym były popełniane przestępstwa korupcyjne, a więc w miejscu pracy. Rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak. Policjanci poza nakazem zatrzymania wydanym przez prokuratora dysponowali także nakazem przeszukania miejsca pracy tej osoby. Była decyzja przemyślana. Mamy świadomość tego, że na pewno niekomfortowa dla osoby zatrzymywanej, ale prokurator musi kierować się dobrem prowadzonego postępowania. Profesor ma zakaz opuszczania kraju, wpłacił poręczenie majątkowe w wysokości 50 000 zł. Prokurator zawiesił go także w pełnieniu funkcji kierownika kliniki oraz wykonywaniu zawodu lekarza w publicznych placówkach służby zdrowia. Magda Konieczna, Radio Poznań. Protest ekologów przeciwko wycince drzew w Puszczy Białowieskiej. Kilkunastu działaczy Greenpeace i Dzikiej Polski unieruchomiło ciężki sprzęt w okolicach Czerlonki. Do maszyny służącej do wycinki kilka metrów nad ziemią wciąż jest przypięta kobieta, mówi o tym komendant podlaskiej policji Daniel Kołnierowicz. Jedna osoba wisi w powietrzu, wciągnęła się do urządzenia 4 metry nad ziemią. Możliwy jej upadek, stąd też obecność wodzu straży pożarnej, aby w sytuacji, kiedy taka potrzeba zajdzie, udzielić pomocy. Na miejscu jest też negocjator, są policjanci, strażacy i leśnicy i wciąż kilkunastu ekologów, mówi szef podlaskich policjantów. Te osoby zostały wylegitymowane, będziemy podejmowali w stosunku do nich czynności prawne, czy to wykroczenie. Będziemy również badali, czy inne kwestie, na przykład kwestie przestępstw, tutaj nie wchodzą w grę. Protestujący ekolodzy twierdzą, że wyręby prowadzone są na terenach ochronnych strefy UNESCO i nie dotyczą tylko drzew zasiedlonych przez korniki. Leśnicy tłumaczą wycinkę koniecznością usuwania chorych drzew. Przekonują, że ma to zapobiec zniszczeniu Puszczy Białowieskiej. Były szef amerykańskiego federalnego biura śledczego James Comey przed senacką komisją wywiadu. Chodzi o domniemane ingerowanie przez Rosję w ostatnią kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych i rzekome powiązania członków sztabu Donalda Trumpa z Rosjanami.

up and smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams, nothing but hope at the end of the road, nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. This is the room where they make these boxes, where they put your name on the bone. Here's where they bury the butts and the ifs and scratch out words like right, wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the room we keep a human. Roger Waters z naszej płyty tygodnia, dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. Mam także zaproszenie na galę do studia imienia Agnieszki Osieckiej na wydarzenie, bo w najbliższy poniedziałek poznamy laureatów Talentów Trójki. Wręczymy także Diament Trójki. Uroczysta gala talentów w studiu Osieckiej rozpocznie się w poniedziałek o 19:00. Poprowadzą ją Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Będzie też akcent muzyczny, bo wystąpi zespół Camp z koncertem. Też młodzi i zdolni. Transmisja na antenie Trójki w poniedziałek po 19:00, ale mamy miejsca w studiu i zapisujemy na ten poniedziałkowy koncert i na galę 22 i 7 trójek. Halinka zapisuje na uroczystą galę talentów Trójki z występem, z koncertem zespołu Camp na poniedziałek na 19:00, 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Wczoraj wieczorem dotarła do nas informacja o śmierci naszego radiowego kolegi Andrzeja Zakrzewskiego. To jeden z najbardziej zasłużonych, chociaż także jeden z najbardziej tajemniczych pracowników Trójki. Przez 40 lat współtworzył redakcję Rozrywki, przez wiele lat uznawaną za najlepszą w Europie. Wiele powiedzonek wymyślonych przez autorów z nim współpracujących weszło do języka codziennego, jak choćby słynne hasło "powtórka z Rozrywki". Funkcja szefa tej redakcji wiązała się jednak z balansowaniem pomiędzy tym, co podobało się słuchaczom, a tym, co przed laty była w stanie zaakceptować cenzura. Proszę posłuchać reportażu z lutego 2015 roku, który powstał w cyklu Ludzie Trójki. Andrzej Zakrzewski, towarzyski pisarz, audycja Olgi Mickiewicz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Artur Andrus, witam Państwa razem z Agnieszką Łukasiewicz, Dariuszem Pierogiem, akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Andrzej Zakrzewski przez wiele lat był szefem rozrywki w radiowej Trójce i to były te lata, kiedy ta rozrywka była najsłynniejsza w Polsce. To były takie lata, kiedy wszyscy twórcy kabaretowi robili coś właśnie dla Trójki. I tutaj powstawały te słynne magazyny 60 minut na godzinę, IMA, powtórka z rozrywki. To są właśnie te czasy kierowania tą redakcją przez Andrzeja Zakrzewskiego. Ilustrowany. Tygodnik. Rozrywkowy. Zaistniałam jako autorka właśnie w radiowej Trójce. Była taka audycja Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy i tam pisali tak świetni autorzy, jak Jonasz Kofta, Janek Stanisławski. Ja tam słuchowiska pisałam takie teksty. Servus, jestem nerwus, dzień dobry, jestem skobry. I w pewnym momencie trafił Andrzej Zakrzewski. Wtedy go tak odebrałam, że przemiły facet, inteligentny i dowcipny. Szalenie się polubiliśmy. Kiedy nam zlikwidowano, właściwie dzięki, w cudzysłowie powiem, dzięki cenzurze, ten Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy, kierownikiem wtedy został właśnie Andrzej Zakrzewski. Człowiek dowcipny, składając komuś wizytę, puka do drzwi. Po usłyszeniu pytania, kto tam, odpowiada: hipopotam. Gdy wchodzi, mówi: dzień dobry, jestem skobry. Nie starałem się o przyjęcie do Trójki, bo uważałem, że to dla mnie troszkę jakby za wysokie progi. Kilkanaście lat wcześniej spędziłem w rozgłośni harcerskiej. No i stanąłem przed zadaniem przeskoczyć legendę trójkowej rozrywki. No to było bardzo trudne, zwłaszcza, że no czasy były takie, jakie były, bo w końcu to były lata 70., nie najłatwiejsze. A ja przyszedłem z olbrzymią ilością pomysłów i mogłem rzeczywiście zaproponować parę rzeczy. Robił swój magazyn Stefan Friedman, robił taki mały magazynek Roz. Był też magazyn debiutów rozrywkowych. Magda Czapińska, autorka, którą ja uważam za godną następczynię Agnieszki Osieckiej, jeśli chodzi o teksty piosenek, właśnie zadebiutowała w tym moim magazynie trzema wierszykami. Zrobiliśmy z tego piosenkę, Wsiąść do pociągu. Maryla Rodowicz gdzieś to usłyszała w Trójce, porozumiała się ze mną, spytała, czy ona może coś z tym zrobić. Autorka się zgodziła. No i tak powstał ten przebój. Potem pojechałem na bodajże 20-lecie piwnicy pod Baranami i pamiętam, że tam się wracało czy w nocy, czy rano, to ze wszystkich okien domów dolatywała ta piosenka, która wtedy na okrągło była nadawana chyba we wszystkich programach. Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż. No ja w którymś momencie zostałem takim przedstawicielem, to się nazywało Grupy Roboczej do Spraw Rozrywki OIRT na Polskę. No to było też dosyć taka śmieszna funkcja, bo to łączyło się właśnie z kontaktami z tymi wszystkimi rozgłośniami tak zwanych demoludów i z jedną z Finlandii. I zawsze się to łączyło z jakimś konkursem. I myśmy zawsze coś tam wystawiali na ten konkurs i zawsze wygrywaliśmy. Na przykład było zadanie takie, bo oni tam z góry wyznaczali zadania. Sketch bez słów, sama zabawa dźwiękami, króciutki. Oczywiście wygraliśmy. Było bardzo dużo ingerencji do tych audycji, bardzo cenzura w to ingerowała. W pewnym momencie był taki pan Janusz Wilhelmi, który potem już to został chyba wiceministrem kultury i sztuki. Raptem zawołał tu jakiś kolega, mówi: Marysiu, pan Wilhelmi cię prosi. Jezu, to był króciutki fragmencik, gdzie właśnie do cioci, czyli do Ireny Kwiatkowskiej przychodzi Kazio, czyli Wojtek Pokora, i ona mówi: Kaziu, a co ty masz taki szalik w dziurach? A on mówi: bo kolory się pogryzły, ciocia nie widzi, przecież tu jest czerwony i żółty, a kolory się gryzą, ciocia nie wie. Puścił to 3-4 razy i on w pewnym momencie mówi: jak to? Kolor czerwony to Związek Radziecki, a żółty to Chiny. Czyli co, Związek Radziecki gryzie się z Chinami? To ja to szybko, to się zmieni, to się tam wgra kawa. To co pani proponuje? Ja wiem, no, czerwony na przykład z zielonym. Pani nie wie, że zielony to ludowcy, matko. To ja mówię: wie pan, to fioletowy. A on: fioletowy to biskupi kolor. To trzeba to wyciąć i ten fragmencik został wycięty. Natomiast wiedzieliśmy, że no jesteśmy na przegranej pozycji, że jeżeli się taki cenzor zaprze, no to nie ma siły. Andrzej bardzo, bardzo walczył zawsze o wszystkie teksty. No i to właśnie było zadanie kierownika. Człowiek nie znał dnia ani godziny, dlatego że narazić się można było wszystkim. Czy najgorsza była cenzura? Gorzej było z tak zwaną cenzurą wewnętrzną. Na szczęście miałem dobre układy. Byłem na dobrej stopie z ówczesnym prezesem radia, także mogłem swobodnie do niego dzwonić. A tym razem zadzwoniłem i nie ma go. Sekretarka mówi: nie ma. Ja mówię: a gdzie jest? No z tego co ja wiem, pojechał na rybę. Ja mówię: jak to pojechał? Przecież miał podpisać audycję. Jest sobota, w niedzielę idzie audycja. Co ja mam zrobić? A to ja nie wiem, to ja nie mam możliwości. Ja mówię: proszę pani, niech pani znajdzie możliwość. Albo ja wszystkim, którzy będą do mnie dzwonili i pytali, dlaczego audycja się nie ukazała na antenie, podam telefon prezesa, to znaczy do pani sekretariatu, i będzie pani miała dzień z głowy, bo mówię: zarzucą panią, telefon się rozgrzeje. I ona za pomocą jakiejś radiostacji wojskowej, no bo przecież nie było telefonów komórkowych, połączyła się z tym Januszem. I jakoś żeśmy załatwili, że audycja się ukazała. Największy bój wytoczyłem z młodym cenzorem. Był taki moment, kiedy już zaczęły się zamieszki w Bukareszcie. Andrzej Waligórski napisał wiersz. No, jeżdżący po Czałszewsku, jak to się mówi czasem, jak po burej suce. I wtedy cenzor po prostu rozdarł koszulę na co i powiedział: nie, Czałszewsku jest głową państwa, zaprzyjaźnionego z naszym państwem, i to absolutnie jest niedopuszczalne. Nie wolno tego nadawać. Ja mówię: ja to nadam. No to wyjdzie pan stąd w kajdankach. No ja oczywiście nadałem to i nic się nie stało. Kondukatore Czałszewsku, geniuszesku, komunesku, narodesku, bestitizu, w miasto wiktu, tyktu gryzu. Tuż przed stanem wojennym ja się zastanawiałem, a co ja mam tu jeszcze robić? To się samo zaczęło kręcić. I nagle puch, taki stan wojenny i wszystko do zera. Przez 3 miesiące, czy 4 może miesiące, w ogóle nie miałem wstępu do radia. Wiem, że uratował mnie znajomy pułkownik, którego ja w rozgłośni harcerskiej uczyłem zawodu dziennikarskiego. Byłem pomocnikiem stolarza, żeby cokolwiek robić. No i potem jak mnie dopuszczono, szedł nawet naczelny, wybrałem się na pierwsze kolegium. No i nowy naczelny wymienia redakcję, przedstawia nowych ludzi, których przeprowadził ze sobą. Ja siedzę, nic nie mówię, ale w końcu mówię: słuchaj, a moja redakcja? Mówię: o, zapomniałem, wiesz, nie ma twojej redakcji. Ja mówię: jak to nie ma, gdzie jest moja redakcja? No nie ma, wiesz, reorganizacja. A ja mówię: no dobra, no a co ze mną? No ty pozostajesz bez zmian. A co mam robić? No to co robiłeś dotychczas? Ja byłem potem kierownikiem redakcji, bez redakcji przez jakieś 4 miesiące. My byliśmy w pokoju 101, gdzie była jakaś taka tajemnicza szafa, która chyba miała przejście do następnego pokoju, ale też wszystko jest zdemontowane. Tutaj, w tym pokoju żeśmy długi czas mieszkali. Mało tego, myśmy wywieszali przez jakiś czas tam na obramowaniu okna taką deskę, do której przybijaliśmy słoninę na zimę i tam przylatywały dzięcioły i sikorki. Każde zwierzę, które by się znalazło w jego pobliżu, może liczyć na opiekę, na troskę. Psiarzem jest nieprawdopodobnym. Pamiętam na przykład, jak kiedyś nam opowiadał, że śniła mu się jego już nieżyjąca suka, Sonia. Niezwykłe było w tym to, że ona w tym śnie do niego mówiła mamo. On od dłuższego czasu mieszka sam właśnie z tą suczką. Ostatnią, którą miał, to była suczka, że on, żeby cokolwiek zjeść, to musiał się zamykać w łazience, bo suczka była duża i mu wyjadała z talerza. To on się zamykał w łazience, żeby spokojnie zjeść. Jestem małym pieseczkiem, mam własną poduszeczkę, zawsze pełną miseczkę i kaftanik na chłód. Mój pan mi wciąż dogadza, na spacer wyprowadza, czasami wręcz przesadza, zadając sobie trud. Ja się po długim czasie dowiedziałem, że Andrzej dosyć odważną decyzję podjął na początku, ponieważ jak ja przyszedłem do radia, on od razu dał mi do poprowadzenia taką dwugodzinną nocną audycję, bo to zawsze w radiu tak jest, że lepiej kogoś w nocy wypuścić, jak się nie uda, to mniejszy wstyd trochę. I wiem, że się spotkał tutaj z takimi zarzutami ze strony już doświadczonych gwiazd dziennikarstwa, że co to jest, że przychodzi taki nikomu nieznany facet i siada przed mikrofonem i od razu dostaje dwie godziny audycji. I Andrzej wtedy mocno bronił, powiedział, że ja wierzę w tego faceta, a jak on się ma nauczyć tego zawodu, jak nie w boju. To spowodowało, że ja się jakoś bezpiecznie czułem zawsze w tej redakcji. To znaczy ja wiedziałem, że jeżeli nawet będzie jakaś sytuacja taka, że ja coś przeskrobię, coś się stanie, no to jest ktoś, kto stanie w mojej obronie. A to też działało w drugą stronę, że ja starałem się, żeby to jednak wszystko przyzwoicie wyglądało, bo wiedziałem, że Andrzej ręczy za mnie głową, że to on mnie tutaj zarekomendował, to pomyślałem sobie, że kurczę, no teraz nie mogę mu za bardzo wstydu przynosić. Kiedy przyszedł taki moment, jak to i w radiu bywa, a i w życiu każdego człowieka, że należy zrezygnować, wycofać się trochę, to oczywiście Artur został szefem. W momencie, kiedy się zamieniły nasze funkcje i kiedy to ja zostałem kierownikiem Andrzeja, poprosiłem go, żeby on nadal przygotowywał powtórkę z rozrywki, bo uważam, że to jest bardzo cenne, że jest taki ktoś, kto to wszystko wie. Ja się bardzo cieszę, że Andrzej cały czas jest, poświęca swój czas temu, żeby tę powtórkę przygotowywać i to robi. Gdy wszystko wciąż płynie i mija pomału, gdy w krąg rosną ludzie i brody kawałów, przychodzi nostalgia i chwyta w sieć nas, wspominać, wspominać choć raz. Choć kawał odgrzany podobno nie w cenie, lecz silny jest bezwład i przyzwyczajenie. Choć kontekst ulata jak łezka od rzęs, to dowcip po latach ma sens. Więc śmiejmy serdecznie się. Przed nami są płyty, płyty, płyty, pudełka, pudełka, pudełka z płytami, płyty, płyty, płyty. Jeżeli byśmy otworzyli tutaj szafy, które stoją dookoła, proszę bardzo. Taśmy, taśmy, taśmy, taśmy, wszędzie taśmy. Tutaj zawsze redakcja rozrywki była bardzo blisko tych najważniejszych wydarzeń rozrywkowych, kabaretowych i my to wszystko mamy. To jest też zasługa Andrzeja Zakrzewskiego? To jest człowiek chodzący archiwum. Ja nie wyobrażam sobie, jak można mieć tak poukładane w pamięci nazwiska, tytuły, słowa. Czasami wystarczy, że szukam jakiejś piosenki, która byłaby, powiedzmy, o rudej papudze. I Andrzej Zakrzewski zna taką piosenkę. Dopiero jak zaczęłam przychodzić do Trójki, uświadomiłam sobie, że dla mnie Andrzej Zakrzewski jest legendą. To jego poczucie humoru, które on tutaj pielęgnował na antenie Trójki, kształtowało poczucie humoru moje, mojej siostry, moich rodziców. On cały czas był przez radio u nas w domu. Przez ten czas spędzony bardzo aktywnie, bo przecież ja jeździłem i na różne przeglądy, festiwale. Poznałem masę ludzi, najwybitniejsi nasi aktorzy, reżyserzy. Tego mi nikt nie odbierze. Andrzej jest w ogóle bardzo towarzyski, bo nie wyobrażam sobie zresztą, żeby rozrywkę czy kabaret tworzył ktoś, kto nie ma takich tendencji, bo to się bierze w ogóle z życia towarzyskiego. Tacy ludzie tworzą radio w dużej części. Oni są mało znani słuchaczom. Radio złożone z samych gwiazd to sobie trudno wyobrazić, bo kto by to tak naprawdę zrobił? Każda gwiazda by sobie przyszła, powiedziałaby na antenie dzień dobry państwu i już by wystarczyło tak naprawdę. Gwieździe na pewno by już wystarczyło. A musi ktoś to radio jeszcze zrobić. I to są tacy ludzie, którzy to radio tak naprawdę robią i dzięki nim to funkcjonuje, dzięki nim to jakoś jest. I Andrzej na pewno do ważniejszych ludzi w Trójce pracujących należy. I trzeba niestety dopowiedzieć, należał. I teraz przechodzi do trójkowej legendy. To był archiwalny reportaż Olgi Mickiewicz, Andrzej Zakrzewski, towarzyski pisarz o naszym radiowym koledze. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Blisko 2 promile alkoholu we krwi miała 33-letnia matka dziecka, które w ubiegłym tygodniu zmarło po upadku z okna mieszkania w bloku w Jędrzejowie. 14-miesięczna dziewczynka zginęła na miejscu po upadku z 4 piętra. Matce grozi do 5 lat więzienia. Pierwsza dostawa gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych to krok do zwiększenia naszego bezpieczeństwa energetycznego, tak uważa Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl. W Świnoujściu uroczyście odebrano surowiec. Taki szybki zakup, no można powiedzieć last minute gazu na rynku i zapewne rzeczywiście terminal w Świnoujściu będzie do tego wykorzystywany coraz częściej. Z jednej strony sam terminal zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski, z drugiej strony także taki zakup jak ten pokazuje, że możemy obniżyć sobie koszty zakupu. PGNiG zapewnia, że cena tego gazu, nawet już po regazyfikacji, która sama w sobie jest dość kosztowna, to wciąż niższa cena niż w kontrakcie z naszym wschodnim sąsiadem. Amerykański gazowiec dotarł do Polski wczoraj. Rozładunek zakończył się dziś po południu. W Maroku odnaleziono szczątki Homo sapiens sprzed 300 tysięcy lat, najstarsze ze wszystkich na kontynencie afrykańskim. Odkrycia dokonali francuscy antropolodzy. Oprócz czaszki dorosłego mężczyzny w Maroku znaleziono fragment kości biodrowej osoby dorosłej i żuchwę dziecka. Zdaniem naukowców odkrycie potwierdza tezę, że kolebką Homo sapiens jest Afryka. Na pełny serwis w Trójce zapraszamy o 19.00. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na północy lokalnie słabe, przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podlasiu do 10 w centrum, do 11 na południu i do 12 na bałtyckich plażach. Jutro na wschodzie i w centrum słonecznie, a na zachodzie i na północy więcej chmur, które mogą przynieść przelotne opady deszczu, a na Dolnym Śląsku nawet burze. Temperatura jutro wyższa od 21 stopni w Augustowie do 28 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Polska! Biało-czerwo! Chrypa? Weź Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vocaler na chrypę i suchość w gardle. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Perfekcyjna jakość, innowacyjne technologie. Jednym słowem Audi. Dostępne teraz w wyjątkowej odsłonie. Poznaj Audi A4 w edycji Business Line. Z reflektorami ksenonowymi, systemami wspierającymi kierowcę, kluczykiem komfortowym. Dostępne w wyjątkowej cenie od 107 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tęsknię. Już wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z sznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. Pełen swoich wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił mówmy. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Jestem zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, rozczurowanymi butami. Cieszę. Pismol, sznurowadła. Tu trójka. Jeszcze rzutem na taśmę chciałem sprawdzić jedno słówko. Tak jest 7 liter złokładające się. Na przykład wymądrz, wyrodzą, wyrządź, które by się krzyżowało z róż. I wszystkie były, wymądrz także. I wybieramy z tych wszystkich słów, które państwo proponowali, wybieramy słowo wyrodzą, proponowane przez kilka osób. Ale tylko pan Mateusz proponował ułożyć słowo wyrodzą tak, by to nie W tworzyło wróż, ale D tworzyło dróż. Dróż także będzie się liczyło. I jeżeli tak ułożymy słowo wyrodzą, to mamy za to słowo 97 punktów. I to jest dzisiejsze słowo popołudniowe. Zaznaczę, że dziś literki losował Ernest Zozuń. Zapraszamy na Słówko. A sytuacja na planszy na stronie słówko.polskieradio.pl. Kolejny ruch to będzie ruch poranny w poniedziałek. A teraz o innej rywalizacji, w ramach której w szranki stanęło ponad 3000 uczniów z całej Polski. Walczyli m.in. o indeksy Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawskiego, Jagiellońskiego i Wrocławskiego. Do finału Olimpiady Solidarności, dwie dekady historii, zorganizowanej m.in. przez Fundację Centrum Solidarności, zakwalifikowało się 48 licealistów. 48 właściwie. Dziś wręczenie nagród. Relacja Magdy Skawińskiej. powszechnej świadomości PRL zapisał się jako system promujący... W pierwszych etapach mieli wykazać się znajomością faktów, nazwisk i mechanizmów. Na finiszu oceniana była także ogólna prezencja, przejrzystość wypowiedzi i ładna polszczyzna. W finale jury oceniało prezentacje przygotowane na wybrane tematy, a nie były wcale łatwe. Finaliści mieli na przykład porównać socjalizm francuski epoki prezydenta Mitterranda i socjalizm polski w dobie Gierka, Kani i Jaruzelskiego. Przewodniczący jury, profesor Jerzy Eisler, uważa, że małe szanse mają ci, którzy z chęci wywalczenia indeksu tuż przed olimpiadą obłożą się książkami. Tu liczy się prawdziwa pasja. Zdecydowanie najlepsi są ci entuzjaści, którzy gdzieś tam od zawsze, od dzieciństwa lubili książki historyczne, interesowali się historią, zwłaszcza najnowszą. I dla nich to jest tylko takie, powiedziałbym, szlifowanie, odświeżenie, a nie uczenie się, kto to był Andrzej Gwiazda teraz, czy kto to był Władysław Frasyniuk, czy jakiś inny działacz Solidarności, którego osoby starsze pamiętają z działalności w latach 80., a oni się po prostu muszą nauczyć z książek. Uczestnik zdarzeń Jerzy Borowczak, obecnie poseł i dyrektor Fundacji Centrum Solidarności, pomysłodawcy olimpiady. Oczywiście, że jak jest konkurs, żeby wymienić osoby, które się przyczyniły do sierpnia 80 i prawie we wszystkich pracach jest moje nazwisko, no to oczywiście cieszę się, że ludzie pamiętają, że to ja ten strajk rozpocząłem, mimo że przygotowaliśmy go w 5 i też wiedzą, że Wałęsa jeszcze do 10.30, Felski o 8, a Prądzyński na 6, a Borusewicz dopiero w sobotę. Więc nieraz się pytają, jak nieprofesjonalnie do tego żeście podeszli. No może dlatego to się udało, że to było tak troszeczkę na wariata. Zwycięzcami 4. edycji Olimpiady Solidarności jest województwo warmińsko-mazurskie. Większość osób tutaj jest na profilach humanistycznych, no to jestem na profilu matematyczno-fizycznym, gdzie inni mają tą historię po 8 godzin w tygodniu, no to ja mam 2 razy w tygodniu, ale jednak jest to rzecz, którą się interesuje, która mnie ciekawi. To słynne sformułowanie, że historia lubi się powtarzać. Właśnie dlatego uczymy się o tym okresie, żeby ta historia się więcej już nie powtórzyła. Jestem się na pewno dumna, ponieważ strasznie się boję wystąpień publicznych. Także to, że odpowiedziałam na egzaminie i na prezentacji, uważam za bardzo duży sukces. A to jest dla nauczyciela, dla pana Marka Nowosada. Ta wiedza teraz nabyta o Polsce, mam nadzieję, że będzie tak w fantastyczny sposób promieniowała na ich wiedzę o Europie, o świecie, że przekażą ten dobry obraz Polski, tej dumnej Polski, bo my nie mamy się czego wstydzić, gdzieś w Europie. Pokażą, że to my walczyliśmy, że nie jesteśmy tym narodem wiecznie kopanym, że nasza historia jest tak bogata i że możemy być z niej dumni, niezależnie od tego, co się dzieje aktualnie, kto z kim walczy, kto kogo jak nazywa, kto kogo nienawidzi. Polska jest dla wszystkich jedna. Laureaci otrzymali też roczne stypendia naukowe i bony na publikacje IPN. Gratulacje dla uczniów i dla Marka Nowosada także, który jest i nauczycielem, i dziennikarzem. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 18 minut, godzina 19. Wyrodzą, to słowo popołudniowe, wyrodzą, gdzie D tworzy słowo dróż u góry na naszej planszy. Słówko.polskieradio.pl, a już za chwilę ekonomia i Wiktor Legowicz. There's a silver light, but you still need the moon to shine. And we don't care about it. Is there something that you forgot, and you wish you could stop the clock? Because you can't live without it. We don't have a clue, 'cause we're through miles high. A hoo-ha about it. And your life is a Russian doll you were given when you were small. And they're all inside you. We don't have a clue, 'cause we're through. Oczywiście trójka za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Dzień wolności podatkowej. Polska zyskuje sojuszników w sprawie pakietu drogowego. To dziś. A zatem zaczynamy. Naszym gościem jest Marek Wołos, ekonomista, ekspert Izby Domów Maklerskich. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Marku, jutro Dzień Wolności Podatkowej. Centrum imienia Adama Smitha już po raz 24 wyliczyło ten dzień. Jestem zaskoczony, że to już jutro, czyli to jest chyba najwcześniejszy termin w takiej długoletniej historii. Ten wskaźnik jest badany może od 20 lat. Pamiętam, od 24. Pamiętam, że jeszcze ze 3-4 lata temu to ten Dzień Wolności Podatkowej mieliśmy w lipcu. Gdzieś w połowie lipca, w latach 2012-13, dopiero w tym. Natomiast im wcześniej, to na pewno lepiej, bo to oznacza, że zaczynamy, jak jest też właśnie w przekazie, zaczynamy tak naprawdę zarabiać już dla siebie, a nie na podatki, nie na wydatki, nie na finansowanie budżetu i różnego rodzaju innych wydatków. Tym bardziej jestem zaskoczony, że przecież wydatki publiczne w Polsce wzrosły, chociażby z tego powodu, że mamy ten program 500+ i inne programy wspierające. Ale pomimo to Dzień Wolności Podatkowej jest stosunkowo w wcześniejszym. Jak pan myśli? Myślę, że tak. Przede wszystkim mamy też wyższe tempo wzrostu gospodarczego, szybsze tempo wzrostu wynagrodzeń, więc w efekcie, pomimo tych rosnących wydatków, o których wspomniałem, i gospodarka, i tutaj osoby pracujące, i w przeliczeniu też na głowę zarabiają więcej, ale też możliwe, tak jak wspomniało właśnie centrum, które publikuje ten wskaźnik, że niektóre wydatki, te wydatki publiczne zostały opóźnione. W efekcie w jakiś sposób troszeczkę sztuczny mamy tak wcześnie już ten dzień, ale w zasadzie to bardzo dobrze. Tutaj myślę, że bardziej widzimy ten efekt szybszego rosnącego tempa wynagrodzeń niż wydatków. To na pewno. Przypominam, jutro Dzień Wolności Podatkowej. Panie Marku, wakacji może zabraknąć pracowników sezonowych. Dowiadujemy się z Work Service. I co będzie? No ale dlaczego? Skoro mamy Brexit przed nami i może niechęć Brytyjczyków do przyjmowania Polaków, czyli Polacy nie będą wyjeżdżali, to może nie potwierdzą się te czarne prognozy. Natomiast rzeczywiście tutaj prawda jest chyba po tej stronie, że dla Ukraińców otwiera się cała Europa, a nie tylko tak jak do tej pory może ten polski rynek, tak trochę w cudzysłowie mówię, ale po tym jak rzeczywiście znikną wizy dla Ukraińców, to znaczy ten okres przebywania będzie stosunkowo długi, ale też takie zmiany prawne, które nadchodzą, zatrudnianie w pracach sezonowych nawet do 30 dni, taki myślę, że inne podejście do rozliczenia tego okresu powoduje, że rzeczywiście ta siła robocza sezonowa, czyli ta siła ze wschodu, są obawy, że pojedzie jeszcze dalej. Nie zatrzyma się tylko w Polsce, tylko wybierze się do Niemiec. Zarobi. Tylko że zwróćmy uwagę jedno, w Polsce też zarobi więcej niż w zeszłym roku. I to myślę, że istotnie więcej, ponieważ w Polsce mamy niskie bezrobocie, ale też wzrosły i płace minimalne i brakuje tej siły roboczej. Także myślę, że stawki będą 30-50% większe na przykład niż w zeszłym roku. Może to uratuje. Pracownicy będą się domagać większych pieniędzy. Tak, zwłaszcza właśnie myślę, że tutaj jeśli chodzi o pracowników, może nie z zagranicy, ale pracowników z Polski, pracowników takich bardziej w branżach już nie zatrudnienie sezonowe w rolnictwie, a raczej na przykład w gastronomii, w punktach sprzedaży, gdzieś w tych właśnie turystycznych bardziej obszarach. Oni są świadomi też tego, że stawka minimalna godzinowa jest dużo wyższa, jest o 30% praktycznie wyższa niż w zeszłym roku i też brakuje właśnie rąk do pracy, więc pewnie ich żądania będą rosły i akurat ci przedsiębiorcy, którzy będą im w stanie sprostać, a zakładam, że większość, która te interesy, te biznesy prowadzi będzie, to będą też podnosić stawki. Myślę, że będzie to tak w tym momencie, że raczej zobaczymy może trochę wzrost cen właśnie, tak jak już teraz widzimy w tej sezonowej pracy, w sprzedaży niektórych i usług i towarów. A przy okazji też no, pewnie w niektórych miejscach może troszeczkę mniej tych osób, które się taką pracą zajmują. Pamiętajmy, że mamy rynek pracownika, a nie pracodawców. Jakby to chcieć tak skonkretyzować, sprecyzować, to zależy w którym regionie Polski, bo no, mamy jednak dość duże dysproporcje w stopie bezrobocia. I druga rzecz zależy chyba w których branżach, ale to te dwa czynniki. Stopa bezrobocia w Polsce to tak naprawdę stopa od poziomu 1-1,5%, jak to jest w dużych miastach, do poziomu ponad 7%, 8 czy 9%, no jednak w tych rejonach mniej uprzemysłowionych, w tych historycznie z dużym bezrobociem, więc tam nawet w tym okresie prac sezonowych pewnie łatwiej będzie o znalezienie pracownika. Natomiast branże te, które rzeczywiście cierpią na brak pracowników, to i branże te powiedzmy związane z IT, z informatyką, ale też jak widzimy na przykład branża transportowa, gdzie brakuje kierowców. Tak, to wiem. No nic, będziemy to śledzić, panie Marku. Teraz Beata Pomecka, witam cię serdecznie. Jesteś w Luksemburgu? Tak, jeszcze w Luksemburgu po naradzie unijnych ministrów do spraw transportu. No właśnie, podobno znaleźliśmy sojuszników. No okazuje się po tej dzisiejszej dyskusji, bo to była pierwsza dyskusja ministrów. Myślę oczywiście o tym pakiecie drogowym. Pakiet drogowy zaprezentowany w ubiegłym tygodniu przez Komisję Europejską. W skrócie, Komisja chce, żeby uregulować transport międzynarodowy, a inaczej mówiąc zaostrzyć zasady pracy kierowców w transporcie międzynarodowym, bo zaproponowała, żeby kierowcy po 3 dniach od przekroczenia granicy jakiegoś unijnego kraju już byli objęci automatycznie przepisami o płacy minimalnej w tym państwie i w ogóle przepisami o delegowaniu pracowników, a to oczywiście się wiąże ze wzrostem kosztów i skomplikowanymi procedurami i nie tylko, bo jak mówią przeciwnicy tej propozycji Komisji Europejskiej, jest wiele wątpliwości, bo tak naprawdę ta propozycja nie jest możliwa do wdrożenia, bo jak w transporcie międzynarodowym można wyliczyć rzetelnie, ile w danym kraju powinien zarabiać kierowca ciężarówki, który przekroczy na przykład 3 dni pobytu, zostanie objęty dyrektywą. Co z tymi, którzy czekają na rozładunek? Czasami przewoźnicy mówią, że czekają i 2 dni na rozładunek, to wtedy już by się liczyły te dni spędzone w danym kraju. Co z transportem, który wiedzie przez wiele krajów? No wiele jest wątpliwości i to dzisiaj była pierwsza dyskusja po zaprezentowaniu przez Komisję Europejską tego pakietu. Po raz pierwszy unijni ministrowie do spraw transportu o tym dyskutowali i po tej dzisiejszej dyskusji można powiedzieć tak, właśnie, że kogo zyskaliśmy? Jasny podział na Europę Środkowo-Wschodnią i Zachodnią nie jest już. To już nie jest takie oczywiste, ponieważ no, oczywiście Europa Środkowo-Wschodnia protestuje, bo mówi, że to uderzy w tańszą konkurencję właśnie z naszego regionu, ale po dzisiejszej dyskusji okazało się, że Hiszpania Hiszpania zgłasza wątpliwości, że Portugalia, no właściwie wątpliwości to zbyt delikatne określenie, Hiszpania powiedziała wprost, że ta propozycja się jej nie podoba, że jest nietrafiona, że jest niedopuszczalna. To samo mówił minister Portugalii, tak samo mówił minister z Irlandii. To są kraje peryferyjne, które mówią, że w transporcie międzynarodowym nie można tak określać, nie można tak regulować sztywno transportu i w ogóle trzydniowy limit czasowy, minister portugalski powiedział, że to jest nieporozumienie. Więc do tej grupy krajów Europy Środkowo-Wschodniej dołączyły kraje, kilka krajów z Europy Zachodniej. W sumie, jak tak pytam dyplomatów z różnych państw z naszej części regionu, to mówią, no może około 15 krajów sprzeciwia się propozycjom Komisji Europejskiej. Ale na przykład zapytałam jednego z dyplomatów, jakby podsumował dzisiejszą debatę, kto tak naprawdę popiera propozycję Komisji, no to mówi, że naliczył tylko 7 krajów. To pokazuje, jak trudne będą negocjacje, ale też jest nadzieją dla Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej i tych krajów, które się sprzeciwiają tym propozycjom, że można będzie próbować przynajmniej zmienić niektóre zapisy, bo czy zablokować, szczerze wątpię, ale chociaż wprowadzić jakieś zmiany. No i nie zapominajmy też, że w tych negocjacjach będzie brał udział Parlament Europejski, europosłowie. No oczywiście. Też z różnych krajów już próbują budować koalicję, żeby te propozycje zmienić. Marek Bałos. No, branża transportowa w Polsce to jest ważna branża i dla gospodarki, ale przede wszystkim dla rynku pracy, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. To jest zatrudnienie na poziomie prawie 1 000 000 osób, 70 tysięcy albo więcej polskich firm transportowych, firm, które rozwijają się w ciągu ostatnich 2 lat, ale firm, które tak naprawdę są też zadłużone w przypadku właśnie jakiejś sytuacji tu związanej z zacieśnianiem jeszcze tego rynku. One mogą popadać w poważne takie problemy finansowe. Ja mam też inne jeszcze taką refleksję czy wrażenie, że im dłużej te negocjacje trwają, tym one nie prowadzą do rozluźnienia, do pewnego rodzaju liberalizacji tych ustaleń, tylko do zacieśnienia. Wcześniej mowa była o 5, wcześniej jeszcze chyba 7 dniach. Teraz już są 3 dni. Idzie w złym de facto, bo w bardzo złym kierunku i no, tak naprawdę apel do polskiego środowiska też transportowców, żeby jednak bardziej starali się tam wpływać na to, co się tam dzieje, bo no, widać, że nie dzieje się dobrze i na pewno te głosy chyba polskie nie są tam za bardzo słyszalne. Może dobrze, że do tej koalicji włączają się inne kraje. Zastanawiam się, dlaczego na przykład bardzo ostro nie walczą tutaj kraje z Litwa, Łotwa, Estonia, tak? Tam jest silny jednak sektor. No Litwa największy, chyba najpotężniejszy ma ten transport, tak? To jest, nie wiem, kilkanaście procent PKB. One się włączyły, ja tylko powiem, że po dzisiejszej Radzie widać, że jest wspólne stanowisko 8 krajów z inicjatywy Polski, podpisane przez w sumie Polskę i 7 krajów. Z nieoficjalnych informacji wiem, że jest takie ustne poparcie kilku krajów. No nie jest to całe poparcie to, które było dzisiaj na przykład podczas Rady prezentowane w Luksemburgu, no ale teraz trzeba oczywiście zbierać te szable, liczyć szable, najpierw zbierać, potem liczyć, żeby to zmieniać, no bo rzeczywiście nie ma żadnego uzasadnienia. Dzisiaj też rumuński minister powiedział, skąd wzięły się te 3 dni, kto wyliczył, kto ma jakieś dane. Ja na konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu komisarz do spraw transportu Violette Bulc też pytałam, skąd się wzięły 3 dni, przecież transport, przewoźnicy z Europy Środkowo-Wschodniej mówią, że minimum 10 dni to mogłoby być opłacalne i ja odpowiedzi na pytanie, dlaczego 3 dni, nie dostałam. Beato, jeszcze jeden temat, ale tylko 40 sekund nam zostało, mianowicie Nord Stream 2 i oświadczenie przewodniczącego Donalda Tuska, że nie jest Nord Stream 2 potrzebny Europie. No to jest zgodne ze stanowiskiem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To oświadczenie jest dlatego, że komisja przygotowuje projekt mandatu do negocjacji z Rosją. Są obawy, że ten mandat będzie zbyt ogólny, a jeśli będzie zbyt ogólny, to będzie po prostu właściwie wolną rękę będzie to dawało Komisji Europejskiej w rozmowach z Rosją, a to oznaczałoby przyzwolenie na zbudowanie tego gazociągu, drugiej magistrali gazociągu północnego, przy czym część prawników, kraje Europy Środkowo-Wschodniej uważają, że część lądowa i morska musi być objęta unijnymi przepisami. Prawnicy skupieni wokół szefa Komisji Europejskiej uważają, że nie ma żadnych ekspertyz prawnych, stąd potrzebne są negocjacje z Rosją. Dobrze. No i w interesie krajów naszego regionu jest twarde stanowisko. Wracamy do tego za tydzień, Beato. Dziękuję bardzo, Beata Płomecka, Marek Bołos i Wiktor Legowicz. Dziękuję.